پیارے باپا جان، کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کیا تھا، لیکن ان کی کم عمری کی وجہ سے مجلس نے انہیں روک دیا ہے، وہ اسلامی بھائی کیا کریں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جان قربان کرنے کے لیے جہاد کے مواقع پر چھوٹے چھوٹے مدنی منے بھی تیار ہو جاتے تھے کہ ہم بھی جان قربان کریں گے، مگر ان کو اجازت نہیں ملتی تھی جہاد پر جانے کی، تو پھر ان کا رونا دھونا، ان کی تڑپ، اسی کا اتباع کرتے ہوئے ان کو بھی اپنے دل کو رنجیدہ کرنا چاہیے اور تڑپ پیدا کرنی چاہیے، تو کیا بعید ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کی نسبت ان کو ثواب زیادہ مل جائے، اور اپنی نیت، تو حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، تو واقعی سچی نیت سے گئے تھے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، تو بعض عین ممکن ہے کہ ایسے بھی ہوں اس میں کہ چلو 12 ماہ کے لیے جاتے ہیں، نام ہو جائے گا کہ 12 بڑا دیوانہ ہے، بڑا قربانی دینے والا ہے، اور یہ اندر اسٹوڈ ہے کہ مجھے قبول تو کریں گے ہی نہیں، تو اس طرح اگر وہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے گیا ہے، اس کی گزار ہے کہ اس کو ثواب کہاں ملے گا، بلکہ اگر وہ بالغ ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے، کہ اگر وہ اس لیے گیا کہ اس کی واہ واہ ہو، شہرت ہو، حب جا کی وجہ سے گیا کہ مجھے پتا ہے کہ اندر اسٹوڈ اجازت نہیں ملے گی، پھر بھی صرف اس لیے گیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں قربانی دینے والا ہوں، تو ہر ایک جانے والا اپنے دل پر غور کرے کہ مجھے اگر قبول کر لیا گیا تو کیا میں واقعی 12 ماہ کے لیے جا ہی رہا ہوں، تو جب جا ہی نہیں رہا، خالی خالی مطلب نے نام کرنا اور پھر یا آگے بیٹھنے کے لیے آ گئے، نام لکھوا دیا اور پھر بولا وہ ممی نے منع کر دیا تو ڈیڈی نے روک لیا، نہیں یہ پہلے سے ذہن میں ہو، تو جب پہلے سے ذہن میں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے اور ہاں بول دیا، تو اسی کو تو وعدہ خلافی بولتے ہیں، وعدہ خلافی تو گناہ کبیرہ ہے، ہاں پورا اپنا دل ہے اور اسی لیے عہد کیا کہ میں جا رہا ہوں مدنی قافلے میں، اب کوئی رکاوٹ انسپیکٹڈ اس کو آ گئی اور وہ نہیں جا پایا، تب تو انشاءاللہ اس کو اس کی نیت کا ثواب ہی ملے گا، ظاہر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت صاف منزل آسان، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔